Proszę Państwa, doszliśmy do tego momentu, że muszę Państwu zadać bardzo fundamentalne pytanie. Kto z Państwa na dzisiejszą imprezę przyszedł ze znajomymi lub przyjaciółmi? A kto z Państwa w ostatnim tygodniu chociaż raz słyszał życie po śmierci? Dziękuję. Opowiem Państwu historię, jak to jest wyciągać kogoś z domu. Wychodzę z domu, słucham mu ten klen. Zaczyna się klim na uszach, czuję dreszcz i zapokazał mi jak żyć. E-Protect Janek, na dzwonku w telefonie mix. Wieczór 10 i to klubowy ścig. Napierdala w samochodzie historię slick leak. Dobry storytelling smaga kubicy instynkt. Czuję się panem ulicy, gruba ryba jak Kingpin. Ladi ladi, ty lubi się zabawić. Mijamy przesznicę, w rytmie zielony pali. Na kolanie już kręcone, tak mówiąc między nami. Setka popita, browarem też doda ci odwagi. Podjeżdżamy pod lokal, wzrokowy kontakt. To nie Motown, a disco przebija przez okna. Ziomek odpadł, że do wody każda muzyka dobra. Szkoda tylko, że nie piję, chyba zmienię ten rozkład. Chcemy pić do środka, selekcja buty złe. Twarz nie taka, bo mam rysy szaleńca. Czy ty widzisz ten bezmiar, nagle słyszę to ostry. Ochrony zmiana kartki o 180 stopni. Weszli wszyscy, nie ma jak fej. Impreza hip-hop, a disco napierdala mi z łeb. Ty pije dziwki jak zakamy stylu Coco Chanel. Gdyby mogli, to by wpierdalali złoto jak chleb. Nie ma jak droga do baru. Przebiło się łokciami, kiedy połowa na haju. Myślę, połowa umiaru, nie ma halony i melanż. Przebiłeś się, następna sala, kolejna sceneria. Pierdolę, to nie hip, opa chaos, jakiś fan faktory. Mawia mi, że to rap, potem dziwi się, że rośnie. Ogryz, ja w nas chwyba, chcemy w końcu wyjść po powietrze, chaos. No i znów się przedzieram przez ten pytur. LSD wygrzybia twarzy jak nalepki z głąb. W rymach rośnie w kurs, gdzie do swoich skrót. Szybko na dwór, gdzie nerwy znowu koń. Serce mi mówi, że nie chcę tam wracać. Słyszę jak wali techno, przesiany Alcatraz. Zasypani jak w Alpach, cukier puder na palcach. Małolaci co panoszą się po klubie jak szlachta. Jeszcze 15 minut. Jak wszyscy, to wszyscy duszy mam Teofilów. Ktoś podbił po zdjęcie, znowu karta ginął. Zanim się obejrzałem, tuż kwadrans minął. Znów do klubu, wijam po znajomych. Gdyby tak, zamiast oczu, uszu nie można otworzyć. Pytam Boga, czy musiałem dożyć chwili, że hip-hop to polo dance, muzyka dla debili. Spigulone nie tryby, połowa to gimnazjum. Jakby starzy ich to byli, to by wpierdolili valium. Dobra, wybijamy, trzeba stąd uciec. Ej, wszyscy bałcie, tylko włącz, braci Wu-Tang. Proszę Państwa, mam dzisiaj tutaj z sobą specjalnego gościa. Tak się jakoś okazało, że jestem jego ojcem. O mój Boże, synku mój kochany, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? No spuścić go na pół godzinki z oczu normalnie i... Jest! Jasiek kochany mój! To jest moja lepsza wersja. Ja byłem wersją demo, a to jest to, co was krzyknie. Jak tam? Wszystko w porządku?